program trzeci Polskiego Radia. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 maja, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Bruksela krytycznie o wizycie prezydenta Rosji na Krymie. Jej zdaniem Putin wykorzystał ważny w historii dzień do pokazania światu nielegalnej aneksji Półwyspu. Ten wypadek był pozorowany. Na węźle Opacz pod Warszawą ćwiczyli strażacy, policjanci i pogotowie ratunkowe. Koncert i uroczysta gala jubileuszowa właśnie rozpoczynają się w Krakowie. Inaugurują główne uroczystości 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po Stanach Zjednoczonych i NATO także Unia Europejska krytykuje wizytę Władimira Putina na Krymie. Prezydent Rosji przyleciał do Sewastopola, by odebrać uroczystą paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa i spotkać się z weteranami. To jego pierwsza wizyta na Krymie od czasu zaanektowania Półwyspu przez Rosję w drugiej połowie marca. O szczegółach Magdalena Skajewska. Bruksela nie kryje rozczarowania piątkową obecnością Putina na Krymie. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kociancic powiedziała, że ten ważny dzień w naszej wspólnej historii poświęcony upamiętnieniu ogromnych poświęceń i uczczeniu pamięci milionów ofiar II wojny światowej nie powinien być wykorzystywany do eksponowania bezprawnej aneksji Krymu. Wspólnota od początku mówiła, że nie uzna włączenia Półwyspu do Rosji, gdyż stanowi ono jawne naruszenie prawa międzynarodowego i ukraińskiej konstytucji. Aneksja Krymu skłoniła kraje członkowskie do nałożenia sankcji na osoby, które podważyły integralność terytorialną Ukrainy. Obecnie na czarnej liście znajduje się 48 nazwisk. Bardzo możliwe, że w poniedziałek w związku z pogarszającą się sytuacją we wschodniej Ukrainie unijni ministrowie spraw zagranicznych dopiszą do listy kolejne osoby. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 15 poszkodowanych, rozbite samochody i wszystkie służby w akcji. Na szczęście to były tylko ćwiczenia. Po prawdziwym, tragicznym wypadku na drodze S8 przyszła kolejna symulacja. Na węźle Opacz pod Warszawą ćwiczyli strażacy, policjanci i pogotowie ratunkowe. W akcji brał udział także ratowniczy śmigłowiec. Celem było sprawdzenie działania służb w obliczu drogowej tragedii. Ratownicy podkreślali, że pomoc powinna dotrzeć na miejsce w ciągu kilku minut. Na S8 pierwsza karetka pojawiła się dopiero pół godziny po wypadku. Ale czy ktoś nas słyszy? Weź telefon chociaż! A ja nie mam telefonu! Robert Gałązkowski, szef lotniczego pogotowia ratunkowego. 15 minut to jest maksymalny czas poza miastem dotarcia pierwszego zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W kontekście tego zdarzenia z S8 proszę zwrócić uwagę, że tam był bardzo trudny dojazd jednak od strony autostrady. Faktycznie ten czas budzi niepokój. Podczas sobotniej tragedii na S8 zginęły 3 osoby. Minister zdrowia zlecił sprawdzenie, czy służby ratunkowe działały prawidłowo. W Hiszpanii początek kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tymczasem ponad połowa ankietowanych przez Centrum Badań Socjologicznych zapowiedziała, że nie zamierza wziąć udziału w wyborach. Ewa Wysocka. Hiszpanie wiedzą, że decyzje Parlamentu Europejskiego mają bezpośredni wpływ na ich życie. Tak wynika z sondażu Centrum Badań Socjologicznych. Jednak uważają, że politycy dbają o własne interesy, a nie o społeczeństwo. Więcej bezpieczeństwa, pracy, dobrobytu. Wszyscy sprzedają nam to samo. Po wyborach szybko o tym zapominają i robią co chcą, argumentował w rozmowie z Polskim Radiem student, który nie będzie głosował.

Na 30. Tokin to a Stranger, Birds of Tokyo. Pani Grażyna napisała, to jedna z lepszych nowości, jakie ostatnio zawitały na listę. Śmignie w górę jak nic. Albo śmignie w górę, albo się wysmyknie za tydzień, bo to tak jest, że piosenka, która wchodzi na listę za tydzień, ma ciężki tydzień. Proszę pamiętać o tym, polskie radio PL ukośnik trójka. Świat się budzi, spływają wiadomości, Irlandia Zielona, także Wielka Brytania, ale także Polska, Świeszyno, Skierniewice, Kraków. Dziękuję. Marek.Niedźwiecki, małpa, polskie radio PL.

Na Guadalupie też słuchają trójki, pora obiadowa, a mimo to słuchamy listy Katarzyna. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. I to się nadaje do ranka. Frankie, Fell in Love, Bruce Springsteen. 3 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na miejsce 28. Linkin Park też 2 do góry. Guilty, all the same, Linkin Park. 2 oczka do góry, 2 tygodnie na liście, dzisiaj na 27. Na 26 to chyba niespodzianka. 5 tygodni na liście, Stromae. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire,

Valkyrie, Asia, nowość trzecia i przedostatnia na miejscu 25. Ładnie Piotrek zapowiedział, dzisiaj zapraszamy do teatru Dream Theater Looking Glass na 24. Dream Theater, The Looking Glass. 4 tygodnie na liście, oczko do góry na miejsce 24. To jeszcze do tego Jack White, Lazaretto na 23. Jack White, Lazaretto. 2 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 23. Za 17,5 minuty godzina 21. Gdybym szeroko otworzył okno, byłoby słychać śpiewy z stadionu Legii, ale niech oni tam się bawią, a my się bawmy tutaj. Nie doczeka do wakacji, ale nowa piosenka Majka Oldfielda w zestawie do głosowania jest. Znaczy, jeśli będą głosy, to doczeka oczywiście. Ja bym się cieszył, bo ta piosenka przypomina mi dobre czasy na liście sprzed lat 30. Sailing Mike Oldfield w tym tygodniu na 22. 21 Katarzyna Groniec. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Tydzień temu w Sopocie mnie też przeziębiło trochę, ale już z tego wychodzę. Tydzień temu byliśmy w Sopocie, 1683 wydanie listy. Katarzyna Groniec na miejscu 21. 12,5 minuty do 21. 1684 notowanie. Zestaw do głosowania mocno poszerzony. Proszę tam zaglądać. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Michael Jackson. Stara, nowa piosenka. Tak, jest. Piosenka dnia w poniedziałek. A to Invisible U2, 13 tydzień na liście, dzisiaj minus 2 na 20. Not Invisible YouTube, 13 tygodni na liście z 18 na 20, a tutaj, to chyba niespodzianka, tak dobrze szło, 3 tygodnie na liście, a tu minus 3 na 19, George Michael. I'm going to a town that has already been burned down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America.